Dlaczego ja? Dlaczego ty? Czemu sykuś jest wkurwiony? Czemu sykuś jest zły? Pły oblazły mego psa obronnego. Mi nic do tego, ja mam co innego. Insekty to specjalność, alkohol to zwyczajność. Peja prezentuje siebie tak jak uliczną lojalność. Dlaczego do mnie na piątego mi zielone? Ja się postaram, dostarczę zapłacone. Dlaczego światełko ostatnie przejdzie cienko? Przecież było tak swobodnie, a tu nagle małe piekło. Trzeba iść do pracy, a to przecież jest swoboda. Żadna wygoda, nie wchodzi w grę ugoda. Mnie nikt nie buczy, więc się nie pójdę uczyć ani leczyć, choć wypity. Nie zdarza się kaleczyć, chcesz zaprzeczyć, no to sprawdź. Insekta małą głowę, założę się o stówę, no może o połowę. Dlaczego wciąż mało hip-hopu, który leczy? Zanika horyzont i tu możesz zaprzeczyć. Chcesz pocieszyć czy uleczyć, no to daj nam wolną rękę. Ja też jestem producentem, nasz klik jest przedsięwzięciem. Ale o tym cicho sza, jeszcze będzie na to czas. Nauka nie poszła w las, dajemy pełen gaz. Dlaczego tak, a dlaczego nie? Potrzebny w zespole jest drugi MC, bo non stop rymować przecież sam nie mogę. Nie ogłoszę castingu, nie zawalczę na ringu. Jesteś prawidłowy, chcesz mi dodać do pingu? No to chodź, wrzuć swe wersy i tu bądź z nami, slamsy to przecież nie chamy. Wciąż tu gramy, zasuwamy w piwnicy jak barany. QBC na talerz damy, bez odsłuchów wygarniamy. Cały klub jest najebany, ja się cieszę, swoje gramy. Całkiem nowe oblicze przedstawiamy. Trzymam się! Na razie jakoś zdaję sobie radę. Daję sobie radę. Ciemnej bramy na ulicę, wychodzimy już nie krzyczę. I nie jestem jasnowidzem, to i tak wiem co jest grane. Twarze spite, wciąż nagrzane, do 22 znane. Potem blazy zamykają, ludzie w czeluściach znikają. Znaczy w mrokach ulicy nigdy nie zostaje z niczym. Sami swoi zawodnicy, każdy chce polać. Ja nie szukam przyczyn, szanuję takie gesty. Sykuś na krzywy zwyciężył i rozegrał wiele bitew. Tyle wody już rozpite i przepite. Wypłaty kasa z wyrwy czy ze spłaty. Przepite kumpla raty i kredyty wciąż brakuje. Każdy tu wie o co chodzi, że wypijesz to nie szkodzi. Kombinuje. Ciągle knuje, brak złotówki wciąż główkuje. Ten wikiel zawsze żywy, tu nikt z życiem nie walczy. Jeśli walczysz, to się strujesz, walcząc tu skapitulujesz. Dlaczego nie kapujesz, to nie stereotypy. Nic na niby, wypite typy. Nic na niby, wypite typy. Trudny nigdy nie zapyta, czy życiowa ścieżka dobra. Każdy swoją ścieżkę obrał, każdy swoją szansę dostał. Wielu już odeszło, bo nie każdy tu mógł zostać. Dlaczego nie zapytam, sykusia oddala się postać. I na rok gdzieś znikam, z pola widzenia dotykam. Innego wymiaru kumple mnie nie pamiętają. Niektórzy pretensje mają. Mają rację, fakt jest po ich stronie. Trudny jest samoobronie, reprymenda, dobra, koniec. Obiecuję się poprawię, klimat znany wam naprawię. Że rymować wciąż potrafię, słyszysz, nie przychodzę z niczym. Poważaniem i szacunkiem cieszę się, to jest mój wyczyn. Kupli o mnie dobre zdanie, tylko to się dla mnie liczy. A kto przy mnie był na chwilę i zostawił nas w tyle? Pewnie nigdy nim nie był, może tylko udawał. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, nie wiem o co w tym biega. Ważne, że na tych kilku wciąż mogę polegać. Jak na budzik, który dzwoni, wciąż mikrofon trzymam w dłoni. Nie dla prowokacji, więc dlaczego sam się dowiedz? Nikt tu nie utrudnia, może słowa tego durnia, który wkurwia i się czypia. Życie zmieniać chce narzeka. Radzi, obiecuję. Wiem, że się przejmuje, wiem, że kocha i szanuje. Ale życie moje moim, ja panuję nad swym losem, dbam o siebie. No i budzik dzwoni, pomoc kumpli, to cię boli. Niepokoi, że dochody nielegalne, że roboty 8 godzin. Za te marne grosze się nie dotknę. Ha, dotykam konsolety, to roboty mej zalety. Z tego żyję, z tego piję. Ty zapytasz mnie dlaczego, ja nie zmienię się przez chwilę. Więc się zajmij swoim życiem. Lubię zaczerpnąć powietrza, dlatego się przemieszczam. Co róż w innym miejscu, co piątek jakiś klub. Ostatnio często coś się dzieje, info koncertowe wiecie. Ktoś dzwoni, zaprasza impra, balety i kasa. Dlaczego tak się dzieje? Ja nie lubię się powtarzać. A dlaczego jest ciężko sam pytanie sobie zadać? Nieraz muszę, nie narzekam, tyle przejść i jakoś było. Zawsze dalej się żyło, gdyby w lot to się sprawdziło. Szóstka w środę czy w sobotę, no i co by to zmieniło? Czy problemów było? Pewnie w materialnych kwestiach ciągle gęba uśmiechnięta, luz na co dzień, nie narzekam. Melancholia jest mi bliska, niczym rodzona siostra. Dlatego w takim stanie nieraz lubię pozostać. A dlaczego źle się dzieje? Pytaniu trudno jest sprostać. Zawsze jakoś leci życia, nie można żałować. Jak się nie ma, co się lubi? Dlaczego pyta głupi? Ja nie będę się rozwodził, może pójdę się upić.